سورت بلد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد سورت بلد مکی سورت دے ترتیب په لحاظ کې نوی پس سورت فجر نه نازل لے او نزول د سورتونو کې پس د ارشم پس سورت قاف نه دے مخکی سورت سره مناسبت هر کله چې مخکی سورت کې ترغیب ورک اوقات ہوتا چې د وختونو ډیر لحاظ کوو ډیر زیات بای زید نه وختونه تیر نشي بس هر وخت کتاب او قران او سبق دې ته توجه کوه اس ځان م پرېدا چې کوم خلق ځان غفلت کې اچولو خدایغه حالت بیان کوم کی صورت کې تباشی ویری عادیانو سمودیانو فرعونیانو نو دې صورت کې ترغیب ورکه اعمال ہوتا چې عمل وکا اولوی عمل دا دې چې مشقت د الله په دین کې برداشت کا یدار او سبق کی نظر روټه ټیم معلوم نه ده چیو نه مونږ روټه چیو د پیدا نه یو مونږ د عبادت لپاره الله پیدا کړیو ټیک ده عجیب په کچه کلا مقراشی نو مشقت برداشت کا د الله په دین کې لقد خلقنا الانسان فی کبد ما انسان مشقت کې پیدا کړو نو ځکه متصل لوړه د صورت مقصد د کلی د اصلاح د لپاره درې قوانین بیانې درې اصول د کلی اصلاح په دې نه راځي چې خالق مقرر کا چنمینان ناجمان مقرر کا نه د کلی اصلاح په دې راځي چې د کلی مشر او چرمین آغا با آغا سوک تی دا چرمین نازم مقرر کا خو آغا مشر با آغا سوکوی چا آغا مشقت والی تکلیف پورتا کولی شی بلچه والی شی کار کسب کولی شی لقد خلقنا الانسان فی کبتا کی پیدا کرے انسان منگ پا مشقت کے دا پارا دا تکلیف دا پارا دا مشقت یو دا مشر آغا سوک جور کا چا آغا مشقت برداشت کولی شی دویم مال برا جمع کی گی پس سیدے بانی بلگی گی یو لسمایات فلق تحم العقبہ وما ادراک ملعقبہ فکر رقبت نتعام فی یوم زی مسغبہ یتیمن زا مقربہ او مسکینن زا مطربہ مال برا جمع کی گی پس سیدے بانی بلگی گی په یتیمانانو په مسکینانو په غرباو باندې بخرج کیږي په کونډو باندې بخرج کیږي ته چې صحیح کار کوي مال پسې ځلې کې نو تا پسې به خلک پروپاګاندا کوي خبرې به کوي ها نو چې خبرې کوي پروپاګاندا کوي صحیح بیان کوي مخلوق ته راهنمایي د خلکو کې نو الزامات پروپاګاندا به کوي خبرې نو پاره وسکه صبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة نو سورت بلد کی دکلی د اصلاح لپاره سو قوان بیان شو درې دکلی مشر هغه سو جوړکا چا پکو کلیوالو باندې خرچ کئ مشقت برداشت کئ او دکلی مال برا جمع کی پسې زبان به خرچ کیږي او درې چ تکل سی کار کې نو پتا په سه بخله خبره کې چې ځان له خوړې الزامات بدر باندې لګي کله به یو الزام کله بل نو تواسو بالصبر وتواسو بالمرحمه صبر بکې داد صورت بلد مقصد او سب اصول بیانې درې د کلمه شر چرمن ناظم منبر هغه سو جوړ کا چې هغه جفاکش او مهنت کشوي دویم دا چمال برا جمع کی او پسې زیبان به خرج کی او دریم دا چې تکل صحیح کار کې پتا پسې به خل پروپاګاندا او خبره بکې نو تواسو به صبر شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص. لا اقسم بهذا البلد نده دارنګی کا چې د مخلوق ګمان دی چې ز بیا پورته کیګم نه نا یا لا زائد اقسم بهذا البلد شاید کوم دا کلی د امن وانت حل بهذا کلی د امن مکه دا فمن دخله کان امنا سوچ دنش دی کلی تاوی باغا پا امن باندی وان تحلن بی هازن بلد او پیغمبرت چه حلال گرنی شوی دستاوینا پا دی کلی کی اے ارچا تا امن دی خطا تا دی کلی کی امن نشتا پیغمبرا ستاوینا پا دی کلی کی کفار و روا گرنی دا چه تا ملکی ارسا تا امن دی خطا تا امن نشتا اوز بم ارسطا با امنوی خو مبلغ توحید تا امن نشتا نپری دی خالق اغلالا کلوی دا شری دی کلوی دا مفسد دی کلوی دا دو چنگی کلوی دا باغی دی قسم قسم پروپیگنڈی خو مقصد داره چه بے کنزلو او بے وجلوی نپری دی چه وسی شوی دی ووالد وما ولد شاید دی پلار او آغا چیزه گئی پلار بچه پلار او زوی شاید دی پتی خبره لقد خلقنا الانسان في كبد تاقي پیدا کړی موږ انسان في كبد په مشقت کې یا في كبد د پاره د مشقت او ما د مشقت د پاره پیدا کړی الله وي لقد خلقنا الانسان في كبد تاقي پیدا کړی موږ انسان د پاره د مشقت نو چې مشقت د پاره مې پیدا کړی نو ولې خیال لکی احسب اللہ یقدر علیه احد ولی خیال او گمان نکی دغه دهری دغه مشرک دغه کمیونست دغه کافر اللہ یقدر علیه احد چه قادر بنیشی پدبان سوک پس ازا ورکول بانده ولی خیال لکی چه زا اللہ ده مشقت ده پارا پیدا کرده ما نو دا خیال ولنکم چه زما سبا یور زما رب ساب که زما رب شتره آیا سبو اللہ یقدر علیه احدون ولی خیال لکی دا کافر چی چره قادر بنیشی پس ازا ورکولو پا دبان احدون حصو که مکی تیر شو کنا مکی تیر شو 2526 نمبر آیات سورت فجر کې ویوم از اللہ یعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد نو چې دا آیات نتیر شو نو ته خیال لکه چې قادر به نشي په دوانه سوک ته خیال داده چې مال به سوک سزا رانه کی یقول او واید بل نقصان داره د فخری او تکبر په تو غوي اهلک تو مال لبدا خرج کما مال ډیر لرا اهلک تو انفقتو خرچ کما مال دانه چه حلاک کما احلاک تو پما ناده خرچ کولو سرا خرچ میکم مال دیره لبدا دیره خرچ که خلاب ده طریقی ده پیغمبر ٹھیک ده مال خرچ کئی خو په خلاب ده پیغمبری خرچ کئی دو گورا دا کلی جی بکئی مال دیر خرچ که میخی غواگانی علال اکڑی شپیتاو یادی گونه پاخکڑ کلی جی اکڑی سلوی اختیانی بکئی چمی بکئی نو دا مال ډیر خرج ک خو دا چا ونلی دما مال هغه دې چې په خلاصې ورکه او غسلاس ته خبر نشي حدیث کې راځي او کسان به چې الله به د عاشت سورې دلان دې اوساتی پارز ببل سورې نه بغیر د الله د رحمت سورې نه یو هغه ځوان چې دا الله په دین کې لوي شوی ورو کې او ماشومو ځوان شو بوډا شو سپین کې شو دنیا نه لار او د علم کار کې مشغوله وو دوی مغه بادشاه انصافدار دریم هغه ځوان چې غلې یو پیغلی جنې خېستا نسب والا جمال والا مالدارې په وجار سره جنې برابر وا ايو ځوان ته وزما په طرف باندې را شو ما سره بدفیدو کا ځوانو کته دو انی اخاف الله زد الله نه یریګما مانی نشتا ارس برابر دی دعوت مولا ملاو شو خدا زوان وینا انی اخاف اللہ زد اللہ نیریگ ما تا چه خدی زمانه کشتا پاسو برابر نسب لها سرا حسب لها سرا خائص لها سرا ارس اسبا برابر معنی موجود نری خالق تا یو معنی موجود شو چاگا یرد اللہ و اللہ و زبت دا غزو اندخ پر رحمت دو سوری دلانده و ساتما لازم غی کرا ہوئی این معنی گوڑیر مشکل دی بلغا چاگا زال لیوازی پا یو دشت روانی زال لدش پی پکٹ کی پریوزی کمر کے تیاری سوکو سروینی نا سوک لی دل کاتل نشکو لیا او پا جڑاشی دا اللہ دا یر نجاری جاری چی اللہ زب سبا سکو ما قبر کی بسکو ما قیامت کی بسکو ما برزخ کی بسکو ما صحائفو حوز کوسر بانی بسکو ما یا اللہ ما تا خودی رگرا رز خود گناہونو گوڑی ما نو پا جڑاشو دا غدستر گنا اوخ کی اوبے دے اللہ وی دا انسان بمزو دا رحمت دسود لاندے او ساتما بل آغا سڑے چی دو کسان یوزی شیو دا اللہ پا دن لگتا سوئے را لے درس کے کین آسے دا اللہ دا رضا دا پارا ٹول منگ یوشو ورجلانی تحابا فی اللہ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اجتمعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ جدا کے دل ہم پدے چالکا سبق ختم جزان لزان لکینو سبق وارو یا سو کورتا لارے سو برا لارے سو گو دسمات لجدا شدو جو بننا او یوزے ہم شو پدن بانے او جدا کے دل ہم پدن بانے علاوے زباغ انسان دا عرض سود لانے و ساتما بل هغه سره بد د سوري د رحمت دلاند او ساتم چاغه یو منځو کو په جماعت سره په امامت سره او د بل منځ په انتظارو صدا کار دا چې کوم چې د منتظر نه ورو سوما د بل منځ په انتظارو پوښه او بل هغه سره اصلي خبره دا د دل لازم اخیری آغا سڑے آغا زنانا چو پخی لاس بانی سی زور کی او گس لاس تے خبر نشی کنالا دا پتوالینا چو نمیو نشی چا تخکارا نشما چو دا چا کری دی دا چا روڑی دی ننا چو تا پخی لاس بانی ورکی او گس لاس تے خبر نشی گس خو بخام خوا خبری گی داو دا منا خبری گی ننا خبری گی خو خبری گی خو کنایا د پټوالی نه چې دی ور کېو دې ته خبر نشي پوښي دا وکسان با الله د عاشق سوري اوس ټول ریاکاری دا ټول زداکاری دا ټول بدفعلی دا ها الله دې موږ معاف کړي د خلکو مخکې بجاړو د خلکو مخکې ټوک د رکاتونه کو د خلکو مخکې داسې کوچو زه خو ډیر پاک دا منم چې خوښ ګندا ورزله بیا بل نه نه ځان له والي کې پک ولی من خاف مقام ربی جنتان چه زما دیری دو وجنا ونحا نفس عن و اما من خاف مقام ربی ونحا نفس عن الهوا زانی بشک دو خواهشاتو دو نفسنا نفا ان الجنت هی المأوا اللہ وی جنت ستاری بیا احلق تو مال خرچ کئی سودنا خبر نشی پتو پتو پتن لگو ایا حسب ایا خیال او گمان کړي علم يره احد چې اونلیدو دل له هیڅا ما هو داسې خرج کوو خو څوک را نه خبر نشو ځان خبر کا تا خو مقصد لري یا کارې د پاره کړي دي تا خو دې پاره زمانه خلک خبر شي علم نجعل له عينين ایا الذي ګرځول موږ در پاره د سترګې ولسان او مشفته ني يو جبا د شونډې جب یو یاد کښ ډېر خبر باندې کې رورا ډېر کلته باندې کې واشفتنی او د شونډې دوی زکه یاد کړې ا خبره کوا صحیح خبره او که صحیح خبره نکېږي نو تعالی ورته وا تعالی شو تعالی شونډې جوخته کا او تعالی کا نو خبره باندې نکېږي بالکل تعالی کا شکر خبره نو خوځه خلو باندې خوځه بلکو که چا دل ارسوی سمم بکومن جا خواه یو پا دیبان سمم بکومن شی چی بلکل نفرت ده خلکو نره ایو پا دیبان سمم بکومن شی چی خبر دانه غلط و نوز چورتا نقصان کی پرینه و زمان نو دا فیده دا او دا دیل پارا چی ده خلکو نره نفرت که دا بیا خنه دا گدون بم که ملکرتیا بم که دوستانه بم پاله خپل ولی بم پاله دنداری بم که پوش لکه دا پیران چې دي ځان یې دغه جوړ کړی پیران او چا سره بالکل خبرې نه کوي لکه اې دا پته کده خبرو کوم بیا می خلک ګیرې سو خل راځینه واحدیناه النجدین خودری ما د انسان ته دولارې سبیل لار د خیر او لار د شر دار کې تیر شو غنا اما شاکر و اما کفورا نو فلق تا حملا قبا نو ولی اون خطر دی اغوچت مقام تا غنڈی تا ولی اون خطر دا پا انیکو آمالو باندی ایچنیک عمل لیو که لوی مقام تا بورسی گی حدیث کی راجی اللہ دا یو انسان دا پارا یو مقام مقرر کرده دی پا جنت کے خودی پا نیکو آمالو اغا مقام تا نشی رسی دی کده هر قسم نیک عملو کې خودی اغا مقام تا چالا دل پارا مقرر کرده تا نشی رسی دی د برسیږي په یو تکلیف باندې په یو لوی مصیبت باندې چې د پمال کې راولي ټول مال ته او د اولاد کې راولي اولاد ته والی یا د په نفس کې راولي او د په صبر کو چې الله تعالی کړي بچي او تا واغستایما انا لله و انا الیه الله تعالی کړي مال او تا واغست ارسستا دي الله زما ځان کې مختیار نشتا په دې هم صبر کوم نو الله وی چاغه امتحان کې دې کامیاب شو صبر وکي نو هغه غونډې لوی مقام باندې دې او خته دا هغه لوی مقام بوله نصیب کما پوش ازا په حق پرست لوی مصیبتونو راوړي ښا فلقت هم العقبا ولون خاطر دې په غونډې باندې عقبا لوی غونډې دې دین لوی مقام وما ادراک ما العقبا سشی په کتل سره لوی غونډې فکو اغا غنڈای دادا فکو رقبتن سخ مقام لوی مقام ازاد اول دو غلام دی دو کفرنا ازاد اول دو غلام دی دو کافرانونا کافرو سر قید دی پیسی ورکا و اغر اخلاس کا دا غید گردن او دا غید مصیبتنو نیخلاس کا دا لوی مقام دی کافرو سر دی عافی سر ڈاکٹر دا چید عافی عافی دا کنا ڈاکٹر عافیہ اگر اخلاص اکداری بیمانونا دا فکر دالی مقام دی بادشاہ نشید اخلاص ہو لیو نو بسکر اخلاص چرا اخلاصی ہے لس من لکر اخلاصی بوشی اللہ توفیق لوگ فکر رقبت ازاد ولد غلام دی او تعامل یا خوراکر کولی فی یومین پا غرس کی دی مزغبا چه خاوندو لگی دا تاریبانو گناستی چه کلب روٹی رازی دی پتا منی نو لور کا لوګی شي وی دی نو لور کماله کا د چړي انتظار دی چړي هم لوی مقام لري ورغه د چړي د لاس انتظار دی کی چړي راول خو خوري ګنه ګلزیب دغه سره استی کنه او خالد ته ګوره چې خدا پاکه سبا کو او تا امر فی یو بدزی بس غوا یا طعام دے پا اورز کی چاوند لوګی دا خالد وګه شوی دی غریب دی کورنۍ دا عجز دا سو کړه نشته ټول بیماران دي مازوران دي د ګټه وټه سو نشته که چا سه یو له خو خوږي دا که سه غریبانه ناشته راغې له ورکو کې شي وي یتیم من ذا مقدا لوی مقام دی یتیم من یتیم تو ورکا ذا رقب مقربتم چې خاوند خپل ولې دی ایر واره دی بچې درته پاتې شو د رشتہ دار نه خورې دی واره دی بلیو دی د پاپو د ماسیز وی دی دی اغا در تا پاتی شو نو اغا در شدار دی اغا لور کا دی و تا اکلون تراسا اکل لما خوری تا سمال دم ملو پو خوراک دیر سرا مخی تیر شو بلا تکرمون الیتیما التو یتیمن زام مقربا یتیم لور کا او مسکینن یا مخی تیر شی ولا تحازون علا تعام المسکین نخپلا په مسكين په خوراک تیزواله کې نور تیزي او توي او مسكينه نه یو غریب څوار قضا مطربت ان چې خاوره کې پروت ته مطربت تر خاوره کې پروت تر غړي د لوګي د وجنه راپورته کا او وبول ورکا خوراک لو ورکا روټي لو ورکا موړه کا جامو لو ورکا پیسې لو واچوا خرچاو ټیکټ لو ورکا بچیا داستا ټیکټ شو دادې کپڑے دادې پیسې دادې خوراک دادې وبو لکه حدیث کې راځي حضرت ابراهيم عليه صلوات و سلام چې کله ته په هجرت باندې نو بيبي هاجر او اسماعیل علیہ السلام په یو خوش بیابان کې پرې خودو یو تیلی و پاغی کې اور سرا او با او قجوری پرې خودی خوا کې چې دا قجوری خوری او دا با اور سرا سکی نور سو او اسکم نوات روان شو حدیث یاد ہے کن آغا تی روان شو او گور فرشتہ رازی او آغا بی بی حاجر کل یو دی ری تخیجی دو با دا طلب دا پارا او با ختم شوی او با ختم شوی خوراک ختم شو نو کله یو ډیرې د دې صفاتا نو په مچې د سوګرا ته ملاو شي او د خیر د خېګلې ته پوسو کوم دوبو طلب ته وکما او ملاو نشو نو په منډه راشي چې بچی ته وګوري نو بچي بچی ارغړیږي دولې د تندې او د وجد لوګینا ارغړیږي هغه تم ټینګیږي نو بیا په منډه ځي ابل ډیرې خوا کې او سرپاغه باندې خېږي مړواتا بیا وې کا چې ز بچې مې کتره بیا همند راځي بچیلا بیا غړېږي د تندینا نو بیا ډېرې تخیږي بیا مرواتا بیا صفا بیا همند راځي خپل بچي چې دا مور خو نه دي چکله چکرې پورا کړې سوک ملاو نشو نو هغه منډ نن الله ته دوره متبره شوې دا چې په هر حج باندې هغه منډ لازم کړې دا الله دې سم نصیب کړي عمره او د حج والو باندې سعی لازم مزاد صفا مروه مسکی وچا کرے چرالا بالکل اخری حالاتو کرے اسماعیل علیہ السلام د تند د وجنا لتم نشواله پریشان را فرشتہ را لایا ته اشاره وکړه د پوند د اسماعیل علیہ السلام یا خپل وزر را خلاص اکلا دو پوندی د ابراد اسماعیل سلام صلو خواک از مکتا وزر اقبل را خلاص که چا فرشتی غلب او برووتی دیدا غزینا او برا کارشوی حضرت بی بی حاجر چا چا پیر دو بونا گت تاو کلی چو بخوری نشی این سال حدیث دیکھا نا بیا بسو کم زر زری بو اسکلی زر زری آغا چه کم لوخی دو بو اغی زان لڈک چه وچی نیشی اللہ نو چولی نبی علیہ السلام وی کچر تدی داغو بو نچار چا پیرا گٹی تاو کلی نوی حوزی جوڑ کلی نوی نو داو بو بدا سراواتی دی لکا پشاند چینو بروانوی دریاب ایزا چا بندولی بیا نشوی دا چا نشوی بندولی خوب اس انسان هنو آغی نچا پیرا حوز تانو سکویشن نو آغا رب دے دا سے خلق اولا چیز لوگینا لط ٹکی آغا ورک اولا او موڑے کا آغا بچیا اصستا دے رازا دا حفظ سیب دے جس دے کم زورے دے کچا سو ورک لکھو دیر آخر اگین غریب دا غسی ناس دے پوشی او تو دیر لحاظ کوئی او مسکین انزا مطربتن یا مسکین چا خاوند خاورو دے چا تکلا دے خلق اولی حاظ کے پدے خار چکے په کندو غریبانانو خامندان ایملی دی پلالان ایملی دی میند ایملی دی بگور سوک بسوی سوک بسوی نسو مکان من اللزین آمنو بیا صبر بیا دشیدا کساو نچی مانی روڑے رے واتواسو بی صبر او بیان کئیو بل تدک لکی دو چک لک بیو لکا صبر بکو علک اونو خوزی کی دازے دا صبر دے دازے دا علم دا حاصل اولو دے محنت بکو او شدن جی تخت بکو محنت بکو صبر بکو وتواسو بالمرحمه او یو بل تبا بیان کئ بلځه کې دا سه تیار علم دا سه زونه نه په شان د پکی جلال به شو پړه کې وکړي نه محنت وګوري یارا محنت څه کوم خدای ګواځه کدا چې یو مولا مو کی تاسو خو ما ګورې کنه هغه مل په چاندو په څیر ګرځي دا مو تایمان ده کې کله سر اجری و کې نو سازمان مو ساتري دي په دې اړه پیسې ورکوم واقع څه کوي مو تن خاص راکړه تر خاور کړل تر خامې کمال هم او تایم لري پیسو پسې نه مې تن خاص تا نه مختم مشته ولا چاندې شته تاسو ګورې کړ په لاس وکړولي او نه مونږ نه کو او نور الحمدلله تاسو مخکې دا ګوره درسته واړو غټ لوی قران کتابونه لګی دي خپل کار سب سر اوسګار نشو کله یو ټیم کې په منډه وکړو کله بل ټیم کې منډه لاس دې موږ دې نه کاو نه پاتې اسه دا کنه دا که شه موږ نه بانګو شو ثم کان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه او په دې کوم په ځخه دا کلام دی موږ علم دې سړي بیان کې یو بل دا مهرباني اولایک نو دا کسان اصحاب المیمنه خاوندان د خلاص والدي دیل با عمل نامې په خلاص میلاوي الله دې موږ دینه وګرځي والذین واکسان کفروا چ کفر او کو بی آیاتنا پایاتون زمنګه هم د اصحاب المشما خاوند د گسلاس ولدی دلبا عمل نه په گسلاس ملاو شی علیهم نار موسدتن پدای باندې به وور موسرتن جو کله شوی فی عمد ممددا صورتهم مسکرازی پدای باندې به وور وی موسدتن جو کله شوی نو صورت کې د کلی د اصلاح لپاره سو قوانین بیان شو ترې تمنو یادول شي کنه د کلی مشر چرمن ناظم منبر امینیم په ابا چفاک شو مهنت کوي کار وکي دیم د کلی مال ورا جمع کیږي پسې خلکو به خرج کیږي ګور نو سره معذور خلک دي دوی خرج کیږي چرته زبانه د حکومت پاکستان یو روپۍ نه خرج کیږي او تریم چې ته صحیح کار کې صحیح مال لګې صحیح د خلکو عقیدی عمل صحیح کې پتا پسې به خلک الزامات په پیګړنې نه پاره صبر لړ صورت دیگر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الشمس والشمس وضحا والقمر اذا طلع والنهار اذا جلى مکه سورۃ سره مناسبت شمس مکه سورۃ د ترتیب په لحاظ کې یو نوی پز سورۃ بلد نه ده او نزول د سورتونو کې شپږشتم پز سورۃ قدر نه ده مکه سورۃ کې ترغیب او اعمال صالحه او تا دې سورۃ کې بیان د عقیده کې چا کې د صحیح کا او په سورۃ عقیده باندې رد کړي یا مخ کې د کلی اصلاح وکړه نو دې سورۃ کې ترغیب د اعمال صالحه او ته چا عمل صحیح کړي کله خو صحیح کې عالمي فعمل نه خپل صحیح کا عقیده نه خپل صحیح کا نو د سورۃ الشمس مقصد او ترغیب اعمال صالحه او تا اورت پا خلکو چې نیکان نوی او ځان نیکان نیکان کوي او په نیکانو کې ځان ورته نه کوي الګه ته نه کې چې تا پټکه والے لري پټی کې نه پويږي په مونږ نه پويږي او پټکه دی والے کې دی پرخي نه او د مولایانو سره ناشته او ځنه چاته پوه دی یو مسلې وکړو زه مولانو نه مولانو سوال ناشته او شي اصل د زماني باجی کنه نه نه دا چې خلکو سره مکه یې بدکار او ځان دې دنه کړې په چا کې په نیکانو کې یی د قران دشمن په صورت کې ترغیب اورت با خلکو چې نیکان دي او ځان نیکان کوي شورو کوم په امداد دونم د الله سره چې مهربان هم دی مهربان خاص وو شمس او زوها شاهد دی نور او زوها روحان دی عادت دی نور والقمر شاهد د سپوږمۍ ذات الله کله چې ور پسې شي دی نور پسې ور نهار اذا جل او شاهد د رز کلا چې لری کی تیاری لرا رنا راشی تیار لالشی قرآن نراغی نو تیاری لالی واللیل شاید دشپایزا یا شاکل چپڑ کی تیاری لرا اللہ وسمای شاید دی اسمان او آغازال چی جوڑ کری دی اسمان لرا شاید دزمک او آغازال چی خورک دزمکی لرا شاید دی نفس او آغا اللہ چی برابر کری دی نفس لرا فا اللہ مها فجورا و تقویٰ دا اوس زونه د فصل د پاره ضروری اے فصل چې د او کار نو د فصل د پاره نور ضروری دی چې په کوم فصل نور نه لګي نو هغه فصل لکېږي سور کې کیږي فصل دیم سپوږمۍ دا ول قمر ک په کوم فصل باندې نور لګي او سپوږمۍ په نه لګي نو پخېږي بیا نو مر به کچای پو خواله د فصل پسپوږمې سره راځي درېمون نه ار رزدا فصل لیکره نورم په سپوږمې په لګي نورم په لګي خورس په نه راځي ټول مرش پدا او شپدا د بیا فصل نکيږي او سلورم وللې دداځي به حساب کتاب کې ګټه وټه به کې دداځي په پټي کې یا به ګوټ کې یا به بوخر کې یا به په کفام سپرې وي ها یا با الوگان شوکه کنه ا الوگان بشوکه کنه بادرنگ بشوکه بیرنده بشوکه سویا بوباسی او او دارنګ د شپې ولل ازایشا د شپې به سوچ کې چې سبب شپې ته کسانو ته ویلو سبب پلاری پټی کې الوگانو باسه ځان بوله تیارې رسدا کنه زه سبب پلاری پټی کې سیل کوم باغ می کړلې سیل کوم نو قلب به ولا خمره یا وو قلب یو د لکه د وخت راځه ګوره پټی پلانې پټی کې وا سیر کوم د شپې نه با سوچ کې او اسمان پینزم اے عرص شتا خو اسمان چت نشتا فصل کی گی؟ نا عرص شتا شپاگم زبکا نشتا سوچو نکے هوای لگاندا لگاندا بلانے دا زبکا نشتا نا ردیس ابو نکے الوگانو خوایا سبزی او خوایا کنا یا راشتا نا اسی سب لو چزمکا نین ویسے پوزو پوٹو سابو نکے امکان نکی اوم عرص شتا خو نفس نشتا زبکا دشتا نور شتا سپوکمه شتا پټه شتا پیسې شتا خصوصي سنبالون کې نشتا نو چلی د جمعه تاسو برابر دی زه امام نیم خالق ګور د ګور به تخصیص پوهه سنبالون کې پکار نو د دې ظاهري فصل د پارا چې سنبالي او کې سوزونه پکار دي وا نور سپوکمه رضا شپا اسمان زمکا او انسان دارنگی د دین د پارم د دیو سزونو ضرورت ته روحانیت د پارا د علم د پارا د بیان د مسلې د توحید د پارا مبلغ د پارم وزر پکار نور نن مراد ور د نبوت ته چې پتا باندې د پیغمبر اغاثار موجودی پیغمبر نه د علم حاصل کړي نبوت علم در سره احادیث د جنای محمد روحان ته اذن ور لګن او دا غنه پس پوغمې د صحابه چې پیغمبر نه نو بیا سپکاري صحابه او قالو سپوغمې ور پسې کنه صحابه پیغمبر پسې درځي به حساب کې درځي به علم کې تکرار بکې مهنت بکې زسب خو نه ګورم درځي وای وای کنه ولل د شپې با سوچ کې هغه یادې چې سبا سبا په دې مسله باندې بیان کوم د شپې نه خپله مطالعه وکړه خو سټډي وکړه د شپې نه وکړو سار د وخت وکړو او هغه په اړه څه وکړو چې په دې مسله سبا بیان کوم تفصیل وکړو او اسمان چې د شریعت د هغه خبرې نه چې د بل ناراضي اسمان نه فایده مني ولې چې د اسمان وحي در سره نه د بل نه نو د کم دینه و بیان کې اچھا کسې می سیمه کې نا پرل چې کوم سیز راغلی قران داږي او زما کچی یو ځای خو بستای کنه پای کې په درسم کې تقریر بم کې بیان بکه اش هوا وا کې په بیان نه کې هوا وا کې بیان نه داږي یو ځای کې په تا تقریر کړي درس پکې بیان بکه او وم نفس ارسشتا خو مبلغ نه نو کار کولې شي څوک نه مبلغ ولا په کار دی بیانو کې اته سوچي کتابو نشتا قران شتا ارشتا شپشتا او تاسو استاد نه استاد سبقونه کیږي نه مبلغ پکار دی نو دا اوسې زونه ضروري ښه اوس پوهشه دا ځکه شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص او شمس شاهد نور د نبوت او زوها هارو خان ته د دینور والقمر شاهد دی سپوک مې عزت الله کلا چور پسې دین ور پسې مراد تن اقوال د صحابو دي صحابه بیا پیغمبر پسې ونار شاهد درز عز جل کلا چری کی تیار درز با مهنت کې درز با درس او تدریس کې سکول د سره لار شي کتابونو زکی د شپې کتابونو زکیږي نه ابه ته یادې د شپې اغه به لیکل کې چې کمکاري درکړې هم ورک دارنګ د طالبانو کارم اغه به ته مهنت کې لیکل بکې یادول بکې تکرار بکې او د شپې ازایا شا کلا چې پټکی تیارې لرا و سما شاهد د اسمان او غزا چې جوړ کړې د اسمان لرا ا د اسمان د علم د وحي نه به فایده مندې او زمکا شاهد د زمکا او غزا چې خوره کړې د زمکې لرا چې او زه تستا سره یې نو البته کار کولې شي او شاید دے نفس او غزاد چې برابر کړي دي نفس لرا چې الله دې فعلها مها فجورها وتقوا نو خودري الله دې نفس تا بدای دد او تقواها او نیکای دد انسان تا دې بدی دو دادې فایده دا چې پکما د واحد مختیر شو واحد نه نجدین خلارم خودلې بدلارم خودلې فالهمها فجورها خودلې دې نفس تا بدای د دلارې په موبایل کې داسې غندونه درته خودلې چا غډېر فجور او بدتي وتقواها او د نیکې لارې هم ته خودلې د قران او د سنت لار باندې ځه پوه شو څه خپل خوچه به کوم لار دې نجدین میکړي نفقد افلاها من زکاها تاکي کامیاب دي اسو زکاها چې ځان پاک د ګنانا ځان پاک د فجورنا نفقد خاب من دسا او تاکي تاوان دي اسو دسا چې ځان اومانډ پنا کار اعمالو کې ځان اومانډ پنا کار خلقو کې ځان دنک اے تعالی لا خصیز پلاس در کړو نو خصیز دې پر خو دو قران او پلاس کې دې موبایل واهز د ټچو غندونه پکې ګورې نو ځان دې وردن نه کو په بدو اعمالو کې نه قران ته کې نه یاد اول کواز د کول کواز دې نه خودل کوا دا خې یو عمل دې د نیک عملې او خدای بل سیس کې وردن نشي نو قد دسا خابا تاوانی آغا سوک دسا چه زانی دنک پناکار خلقو کی پناکار آمالو کی اوگو چه چا زان دنکلی و پناکار آمالو کی داغی مثال خیئی درو غیلو سمودیانو پسرب در سرکشی داغی سرا ازیم باسا اشقو ہو کلی چه اولیگو آغا بدبخت داغی بدبخت پیدبار در آمالو سرا قدار بن صالح هغه پرې دې زبدا او خزر زره کما سړیا تاسو نشي فقال لهم رسول الله نوي اغه تا پیغمبر د الله صالح عليه السلام ناقت الله مفعول د فعل محذوفه اتقوا زان بچکه د دې او خدا الله نا دې ته zarar اون رسوي غدا د الله الله زان ته نسبت کيدا د الله او خدا الله پیدا کړی د معجزتن و سقیاها او وخدو بود دی نزان او ساته دی دو بوچ کموار تاسو تقسیم کرده دا غی خوال مزی فشرب سنگ را سلوت قمر کی فکل شرب محتضر حروار تا دی حاضر کیشی نفکذبونو دی نسبت دو درو کسالی علیہ السلام تو اتفقی شرح ہوستی درو جنگ فعقروها دی زخمی کلا آغی اوخی لرا فنحروها علالیکلا نحرو پا کاروا عقلی ولی نولا عقلی ما نا زخمی کول نا اولی پا تورا پا توربانی اویشتر دا لرنا نوخ پی کٹ شوی نو پزی پریواتی دا نو زخمی کلا نو بیا با ایمان را غی نو بیا خو پاسی دی نو شنو بیا لالکلا او دا موجزوا دا صالح علیہ السلام دلتا وی فعقروها چمی روڑی دا فتعاتا فعقر قمر کی تیرشی و مخ کے لاس اگدکلا غیو بیمانا او غی زخمی کلا کاریو کس کلے دے خنور پی صدا کارو ټول گناہ کی گیر دی یو کس غلط کار کئی او نور دا غی رد نکی وی زمین سکار دے خلا تالیبانیو چا غار سکی نا استاس تبوی ملګری ته وی چې دا کار غلط کوي ګیره ته موسه شریکی په کار کې اگر کتن نه کوي وغه دې پنا کار شي زول دوره دې نه کوي نو تم ګناه کې شامل ورسو څه په لغه خدای فدم دم علیهم ربهم بذنبهم نو هلاکت واچاو په دې باندې رب د دې په سبب د ګناه د دې فسواها نو برابر کړ ټول د دې سمکه سرا ټول برابر کړی بیا هموار کړ ولا خاف عقباها او نيريك الله عقباها دبدي دغه نفسنا الله د چانه ایما او تا کچاره یو گزار ورکو خو بیا رستو خیال کو چرته دا پلاړ کی دیني بدل و دسکنه الله د دې بدل د چانه نيريږي چوارو کدل می سزا ورکله مال سزا بدا کینا نا ولا يخاف عقبا او نه یریږي الله د انجام د بدلې د چانا صورت کې ترغیب او اعمال صالحه او تا عورت په خلکو چې نیکان ندي او ځان په نیکانو کې دنه کوي منډي راسي بسم الله الرحمن الرحیم سوره الليل والليل اذا به والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى راشه تر سوره الليل ليل مکی صورت دے ترتیب په لحاظ کې دو نوی پز صورت شمس نه دے او نزول صورتن کې نه هم نمبر پز صورت اعلی نه دے دا اخیره دا غشپګو صورتونو نو چې د صورت اعلی نه شروع او په دې کې دوه مسلې روانې وي تزید بن دنیا او ترغیب بلل اخره صورت لیل کې د عمل قبولیت د پردریش دا یو څه وایم بیا بس کو د عمل قبولیت د پردریش شرط ذکر کړي یو دا چې د الله رضای عمل کې چې د الله رضای دویم ځان د شرک نه بچ ساته او دریم د کده توحید سکه اقرار کې توحید بیان کې نو ربا او د دې مقابله کې درې نورې چې د الله رضا نه او شرکم کې او بخلم کې نو هغه تباد فرق ما بین د اعمالو کې یعنی څنګه چې شپه او ورځ برابر نه دي نو نیک او بد انسان برابر نه دي خاو بد عمل برابر نه دي څنګه چې نارینه او مذکر برابر نه دي نو خاو بد او ناکار او بد عمل برابر نه دي ان سایکم لشتا او د عمل د قبولیت پر درې شرطا یو اخلاص فاما من اعطا د الله رضا ځان کې پیدا کا او تقازان بشکد شرک نه او دریم وصدق بالحسنا تصدیق د کلمې د توحید کا سو شرطونه شو درې او دغه مقابله کې درې نور شرطونه ناکاره شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص د صورت مقصد او تفریقه خې د یو عمل مقبول دی او د بل عمل مردود دی یو قبول شوی دی او بل نه قبول دی پونه شي یو قبول دی او بل نه قبول دی شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص واللیل اذا یغشا شاید د شپه کلا چې پټ کی مخلوقات ایش پچی راشی نو مخلوقات ټول پچی گوڑا دا بلب لده کرنو ټول تیارا تیارا دا ټول خلق پٹ دے درجی خو ټول خلق رنا کی ونار ازا تجلا او شاہد در رز ازا تجلا کلچی رنا کی اخکارکی مخلوقات اخکارکی مخلوقات وما خلق الزکر والانسا او شاید دے اغا اللہ چھ پیدا کرے مخلوق مذکر والانسا او پیدا کرے دے انسا مونس ایسن چشپا و رز برابر ندی نستاس و عمل دنیا کی برابر ندی ستاس و مقام برابر نویخشا وما خلق الزکر والانسا سنگ چھ مذکر مونس برابر ندی نستاس و عمل برابر ندی دا پدې شاهد او گوادی ان سایکم لشتا چې بشک عمل تاسو دې مخالف تاسو عمل له مختلف پوه شګر عمل دې مختلف دې استا عمل داغه نه مخالف دې هغه داغه نه مخالف دې کله چې داغه ډیری استا کمی کله چې استا ډیری داغه کمی نو فاما من اعطا واتقا وصدقا بالحسنى هر چا سوق دې اعطا آت الحقوق الله چې ورکړه حقونه ټول د الله حقونه ادا کړو د مخلوق حق ادا کړو ادا کړو حکم د الله چې الله او ته ویلو وتقا ان الشرك او ځانې بچ کړه د شرک نه ځانې بچ کړه د بهای نه ځانې بچ کړه د ټچ غلط موبایل نه وصدقا ځانې بچ کړه د ګیمونو نه وصدقا بالحسنا شنو اسم نه موږ په ګیم کو الکه ته ګیم نه پیداي اے گیمونه کوي په موبایل باندې ها وصدق بالحسنا او تصدیق هو کده کلمه د توحید فسنو یسرو لليسرا نظر دې چا تسکولیا لکاټو دې سره گیای طالبان خو ماشاءالله بچ دي اسکولیا د ابا ځوان فوټو لیکوم ته لاله بعض طالبان په دې کې تباری فسنو یسره لليسرا زر دې چا آسان به پوزو مونږ دلرا لیلو یسرا په طرف دا آغه اعمالو جدا آغه انجام آسان دے یا بو بزو منگ دلالا لیلو یسرا جنت تا یسر جنت چیز آدرے کرا دے او دا اللہ حق دے دا که سنگ چیز اللہ حقو ندی شرک دے او نکا او زعاو دا کلمی دا توحید تصدیق دے او که نو آسان با دے بوزم جنت تا اللہوی اما من خاف مقام ربی ونہ النفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى و اما من بخل و استغنا ارچا سوده چې بخل وکړه اذا الله حق ادا نک بخل کئ اوسم وی الک خیرات وک په خیرات نه کې مونږ ته وکا پدا واسه ماغونه خیرات به توکي د علماوونه خیرات به سوکو کی هغه خپل وختونه دې لپاره وکړي لوی خیرات دې کنه دې نبی علیہ السلام دو ټولو نلوی سخاوت والا الله دې بیا زما بیا هر هغه سوق دې چې د الله دین مخلوق تر سه یغ لوی سخی دې د الله کتاب او د الله دین د الله احکام مخلوق تر سه زمانه رست لوی سخی هغه دې ذکر شو کنه نن دې له سپه ور کده سخی ما و اما من بخلا زد وزر ور کده سخی ما و اما من بخلا وسته او کنه رخیم سخیم هلکه سخیان سوق دی چې د الله دین لپاره اروخ سخاوت کې تیاری او مال ورسره مالم خرج کړي د الله په دا ګور زمونږه ختم دی ان شاء الله په دې کې به وزال خپلې څه پیدا کوم خدمت بم کوم او ان شاء الله د مېلمنو خدمت بم کوم او دا غیب چې زما سوچ زو پای کې خپلې سمچوم پوه شئ نه دا د موه بوخو وی اختیار کوا اما ما اوس په کې خرج کړم و اما من بخلا چا سوده چې بخله او کمال خرچ نه کو دا الله په دین کې واستغنا او ځانه و اما من بخلا هر چا سوده چې بخله او کمال خرچ نه کو دا الله په دین کې خرچ وکړ دا الله د دین لپاره وخت راوځي کنه خرچ کولو لپاره ها زه خرچ کید وګوره ها هر چا سوده چې بخله وکاو او مال لګو ان شاء الله خیراتونه وکاو اصل خیرات دا چې الله په دین باندې ولګي دا الله په کتاب باندې ولګي قران کې ملاوي فبذالک فلیفرحو پکار دې چې په دې قران باندې خلک خوشالي وکي په دې خوشالي وکا په دې خوشالي وکا هو خیر مما یجمعون و زما د زوی وادره زما د رور وادره سوره خوشالیانه کوي او چې د قران ختمي چې زمون کور کې ختم د قران دی بیا یې خوشالي کوي زمړ اساس باندې پرې وته دا واننن ار کور کې ختم د قران دی نن ار کور کې خوشالي ده ټولو نزياته به تر خوشالي ده هر چا سود او تو خیا چې بوخلي وکاو واستغنا ځان به پروا کو د حکم د الله نه وکذب بالحسن او تکذیب وکاو د کلمې د توحید ته توحیدی اون مان الله وی فسن یسره للعسرا زرد آسان ببو زمنګ دلرا للعسرا جهنم تا آسان ببو زمنګ دلرا جهنم تا اې د الله حق ادا نه کو بوخلي وکاو بے پروايي کو خپل ځان تکبر وکاو او د کلمې د توحید تصدیق اونکو نو الله وی آسان به جهنم ته بوزما او ما یغنی انهما له ذات تردا اولی بنی کی دا غن مال دا کله چې د هلاک شي چې کله هلاک شي مال به بیا فید ورن کی بچبین کی ابو لهب ته وګړه کنه ما اغنا انهما له و ما کسب لړین کدا غن مال او اولاد چا غټلو ډیر مالونه بلاسی او فیدت او لورنگی بشم تی پادشی معلوم تی بیب نور مزی کئی دیوی او لگا تلوی باز خلکو بنگلی رو جوڑی کریوی لار سوشو مالا غا دے چه پخ پل لاسی پزان باندی او لگوا پا دینی او لگوا پخ پل جندی او لگوا دا خیرات دے روز تو ما پا دا چه خلق خیراتو نا کیا بطا شریعکاری شریعت دیر پارا کهو چه مرا خلق بوجو سنگ بچیل چه بس خیرات پلار پسی او نکا څوک به دې لپاره کوي څوک به دې بل سره لپاره کوي او چې پخپل ځنې په ځان پسې وکي خدمت وکړ دا لوی مقام دی ان علینا للهدى بشکا فمن باندې للهدى بیان د سم لار زو بیان کوم الله وي و ان لنا للآخرت والاولى او بشکا موږ لري اختیار دی د آخرت والاولى او د دنیا موږ لري اختیار دی د آخرت او د دنیا دواره خو اخرت مخه کا زکه مقصود زمون په دنیا کې څه ګټلو اخرت ګټلو پانزر تو کوم نارن تلزا يروم تاسو دا غوونه چې لمبي به وهي الله زمون بچکی لمبي به وهي تلزا دلته وي تلزا لا اسلا الا او دا لمبي به وهي لا تبقي ها نپریدی اډوکه او نو غوخه د انسان اډوکه غوخه نپریدی زره زره کوي لواحۃ للبشر د انسان نو پوستکه او باسي سګي به توبا سي او زره زره کوي لا یسلا الا الاشق الذی کذب وتولى نبدن کېږي دی ورتا مگر بدبختہ هغه بدبختہ کذب چې تکذیب کړي او دا حسنا د توحید په د توحید ډیر بد لګېدلې مبيانوا توحید مبيانوا قران وبد احکام دې زینا زوا کذب اراز کړي او تولا د الله د کتابنا تولی مکو د الله د کتابنا خلق وروړه ها وان اطلو القران ما ته حکم شوی لولم به قران ما ته حکم شوی د دعوت به کوم د الله د کتاب قل هاجی سبیل ادعو ال الله پوسټر شای کا د الله د کتاب د پاره خلق رو غواړه ختم ته خلق رو غواړه ادعو ال الله رب لم بز خلق د الله دین د الله کتاب تراشه وی ختم دی خلقو وسيجنب هل اثقل الذي او زرد چبير تبشي د دې ورنا علت قانی کو کار اغه نیکو کار یوتی چورکې مال خپل د الله د رضا د پاره یت زکا چزانم پاکې د شرک نا مال ورکه او مقصد ځان پاکولی په دې مال ورکولو د غلطو کارونو نه ځکه چې مال دې ورکه خو ځان دې پاک کنه مال ډېر کم خل الله په ګوره چې د کم خلکو وختونو مالونه په قران او په دین باندې اولګي او وای د مال او د بدن الله قیمتي کو دا بهتر دی او مال موزی او خور دې غازی سکلونه او سلو اختیار او جمی او ګندونه د مړوش په پاخوا دی غوا دا وه تبا دی وما لأحد عنده من نعمة تجزى او نه بيد پر د یو کس پنځ داغه س نعمت تجزى شاهد او داغه بل د اور کلی شي الا بتغا وجه رب الهلا مگر لټول در زامنتیا د خپل رب شډې روشت ذاته مگر چې کوشش وکړو د الله در زاد پاره ولا سوف يرضى او زر دې چې الله بده رضا کی الله بده خوشاله کی الله دې مو چې چا مال د الله لپاره اولګاو چې زماره زمانه رضا شي الله وي زر دې زبد خوشاله کم زبد راضي کما نو دې صورت کې فرق پما بین د اعمالو کې خې چې یو عمل قبول له او بل عمل نا قبول له څنګه شپاو ورځ برابر نه دي څنګه سړی او خزا برابر نه نو تاسو اعمال برابر نه دي چا عمل خدای د چا عمل بد دي د چا خیرات دریا کاری دي او د چا خیرات د الله د رضا دي ول سوف يرضوا په دې باندې هغه یو لسم باب ختم شو د دوه سبابونو نه چې په دې یو لسم باب کې دوه مسلې وي ګوره زمونږ به سبام چوټي ځکني ان شاء الله چې مونږ به د شورو پر زمونږ ختمي ماسپخیم موس پسې متصن ان شاء الله جانګيري کې چې کوم زمونږ کړي خپل پای کې به ختمي او زمونږه شيوخ او علماي کرام شیخ القران والحديث مولانا محمد طيب طاهري صاحب دارنګي شیخ الحديث شیخ القران مولانا محمد عبد الجبار صاحب انور علماء ان شاء الله راضی با حاضر شروع پورز بوت پورز 19 تاریخ باندې ان شاء الله هغه له خپل موږ د قران هم ختمو نو احادیث ختمو نو امید مشکات شریف او د ریاض الصالحین او د قران کریم هم ان شاء الله ختم ختمي پوه نو چې کم زمنګ ملګری دي شاګردان دي هغه چا چې دا ورېدلې دي موږ سره شریکو نو کم سے کم چې وس کېږي هغه راتلی شي بالکل تیدا شي او چې څوک نشي راتلی تکلیفي زیلري هغه په خپل ځینو کې واوري او دواګانې وکړي چې الله مقتدا ختمونه آسان کړي او الله دې د خلقو زلونو ته ورسه چې د خلقو عقاید او اعمال په الله زموږ ټول سم کړي دعا وکړه الله مې دې راځي رب دې نه مرب شرح لي صدر ويسر لي الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله چې کوم کسان منصب پر درس کې شریکو تر اول نه تر اخیره پورې خصوصا زنانا طالبان نارینا الله چې داغه څه قسم شری حاجتونه الله ول پوره کړي الله چې څوک موږ سره په دې پروګرام کې شریک دي شریکيږي موږ سره په دې کې ملګرتیا کوي زنانې نارینې الله تداغه سره خپل امداد شامل حال کې او دې پوره پوره یو جنو تور سوا په دې کې خدمت کوي جانی مالی په دې کې موږ سره معاونت کوي الله د ګران کار دی الله ته موږ ته آسان کوي الله زموږ په حال رحم او د خپل رضا الله دا کار زموږ نواله چې تبې زموږ نه سبا رضای چې رضا پکې نه الله رضا څخه کاو نو زموږ نه ماده چې پای کې ثواب نه پای کې رضا نه پای کې اخلاص نه الله موږ کې اخلاص پیدا کا موږ خپل رضا پیدا کا الله زموږ مشران معاف کا زموږ شیخ القرآن شیخ الحدیث زموږ نیاو نیکا سورا ملګری داري نزن نار زموږ وفات شو الله دا ټول معافیت نصیب کا چې کوم ژوند دي الله موږ ته سورا مسائل سورا مشکلات مخې ته دي الله هغه ته معلوم دي الله زموږ مشکلات آسان کا الله زموږ د بچو مشکلات موږ ته آسان کا دا چې کوم څه دې کې ناشې دې اجازه خان بچې دې نور دې الله زموږ ټول دا مشکلات زموږ د بچو چې زموږ دعاګانې غوښتې دي الله دا غې کاروبارونو کې داغه بچي داغه رشتو بندو بس الله چې تا ته خبرون دي الله داغه ټول کارونه یې تاسو سره کوي زمونږ د سحر شروع کیږي اتنی بجې او ماسوتن پابند دي وګو بجې او دا بوت پر ورځ زمونږ ختم ان شاء الله اون مساره هفته پاتې راځي موند موبایل نمبر 0333 92705531